إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, لبسانك كالإيمان كما يجب الغيليك كتك ندوات زيت هيزي تنزلهم زي فضيلة لما الصحابة ومتوب صلى الله عليه وسلم نائما كتك مدهور تتزلهم زي ومختصر فضيلة يا أبو بكر نعمر الله لما الصحابة ومتوب صلى الله عليه وسلم وحكيك فضيلة زاو نينجي ليتي حسن موجك اتكوانيش اتيموك وانيك فضيلة عمر نا أبو بكر وانزي مايشا ياوك اتكو الإسلام وكاكواه لمتوب صلى الله عليه وسلم mpaka vifo vyao, pengine msikiti huu hautotosha kwa wingi wa vitabu. Kwa nini? Kutokana na fadhila zao ni kubwa sana. Allah tabaraka wa taala alituneemesha sisi ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kutuletea mtume sallallahu alayhi wa sallam. Laqad manna Allahu ala al-mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhi ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah anasema hakika kwa yaqini Allah tabaraka wa ta'ala amekuneemesheni nyinyi Waislam. Ni neema gani pale alipokuleteeni mtume miongoni mwenu akikusomeeni aya zake na akikutakaseni kabla ya kuja mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa hakika watu walikuwa katika upotovu ulio dhahiri. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akawateua masahaba ambao ilifikia mtume ananyanyua mikono kwa Allah tabaraka wa ta'ala kumuomba Allah awawezeshe baadhi ya watu waingie katika Uislamu kwa ajili ya kuupa nguvu Uislamu. Lakini watu hao hao ambao Allah tabaraka wa ta'ala alipokea dua ya mtume sallallahu alayhi wasallam na wakawa ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam akiwepo Umar, wakasuhubiana na mtume, wakaishi na mtume, na mtume akawapenda na akawapa bishara mbalimbali zikiwepo kuambia nyinyi ni mashahidi, nyinyi ni katika watu wa peponi. Pamoja na hivyo wakatokea watu wakawatani, wakasema hawa, yani kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa hajui kuchagua masahaba. Alikuwa hajui kuchagua marafiki. Wakafata dhan, wakadhulumiwa sana, wakatukanwa sana, wakaitwa masanamu, wakaitwa mambo yote mabaya, sifa zote mbaya wakatupiwa nazo hawa mabwana wakubwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam wala shaka, kama tunavyoelewa, yeye ndiyo sayyidu waladi Adam. Yeye mwenyewe katika hadithi yake sahihi anasema ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, mimi ndiyo bwana wa watoto wote wa Adam. Yani hakuna mbora aliye mtukufu kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wala hawangei hivyo kwa kujifakhirisha, bali anaongea min babi tahadduthi bin ni'ma, katika mlango wa kusimulia neema. Wala shaka anna Abu Bakr afdal as-sahaba ba'da al-anbiya wal-mursalin. Wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye ndio sayyidu waladi Adam, na Abu Bakr radiyallahu anhu yeye ndio sayyidu al-muhajirin wal-anfar, yani mbora na ni mtukufu ambaye ndio shekhe wao muhajirina wote na ansari wote, ambaye sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yeye mwenyewe akisema, kama rawi al-Imam al-Bukhari akisema, Abu Bakr sayyiduna, Abu Bakr ndiyo bwana wetu sisi, mtukufu wetu, aliyetuzidi kwa ilmu, aliyetuzidi kwa ucha Mungu, aliyetuzidi kwa kujitolea, aliyetuzidi katika kila nyanja. Kwa hiyo ndio Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ambaye yeye ni khalifa wa pili baada ya Abu Bakr kwa heshima na utukufu na daraja, akisema Abu Bakr sayyiduna wa a'taqa sayyidana, akampa sifa ya pili kwamba yeye ni bwana wetu, lakini pia huyu huyu Abu Bakr alimuacha huru bwana wetu mwingine ambaye ni Bilal. Na hii ni forodho waliokuwa nayo masahaba, pamoja na kuwa Umar ni afdal min Bilal, lakini Umar ibn al-Khattab pia anamwita Bilal ni sayyid. Na katika Tabaqat ibn Sa'di anasema Umar ibn al-Khattab, kama alivyosimulia ibn Sa'di katika Tabaqatihi, kwamba wa sayyiduna Bilal, na huyu Bilal ukitaka kusimulia mema aliyoyafanya Abu Bakari makubwa kabisa, ambayo yanaendelea kukumbukwa ila an taquma saa, ni kumwacha huru Bilal akisema hasanatun min hasanatihi, yani ni mema miongoni mwa mema yake. Amefanya mambo mengi sana Abu Bakari radhiyallahu anhu. Kwa hiyo miongoni mwa mema yake yeye ni kumnunua Bilal ibn Rabah, ambaye alikuwa ni mtumwa wa Umayya bin Khalaf, akimpa adhabu lukuki, akimwadhibu sana, akimdhulumu sana, kwa sababu tu amemkubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr akaenda akamnunua Bilal, kisha baada ya hapo akamwambia a'taktuka lillahi, nimekuacha huru kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo mambo yote aliyokuwa akiyafanya Bilal ni hasanatun min hasanatihi. Kwa hiyo fadhila za Abu Bakr radhiyallahu anhu ni nyingi, kiasi kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam akitoa ishara nyingi za kumtanguliza Abu Bakar radhiyallahu anhu katika mambo mengi, kama rawi al-Imam al-Bukhari fi manaqib as-sahaba min hadith Jubair ibn Mut'im, azat imra'at an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa amaraha an tarji'a fa qalat ya rasul Allah fa kayfa idha lam ajidak, fa qala alayhi salatu wa salam fa ati Abu Bakr. Waliwaya fi Bukhari. Jubair bin Mut'im anasema alikuja mwanamke mmoja kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika haja zake, kisha Mtume akamwamrisha kwamba arejee kipindi kingine. Yule mwanamke akapata wasiwasi. Sasa Mtume, iwapo nitakuja na wewe haupo, itakuwaje? Na rawi wa hadithi, mpokezi wa hadithi, yeye anasema yani al-maut, kwamba wewe umekufa, nimwendee nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam wala hajatawilisha maneno marefu, akamwambia fa'ati Abu Bakr, wewe kinikosa tu mimi, basi mwendee Abu Bakr. Fadhila zilizoni kwa Abu Bakr, utukufu ulioje kwa Abu Bakr, makosa yaliyoje kwa yule anayemtwani Abu Bakr. Wallahi, ukimtwani Abu Bakr umemtwani Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana unaona Mtume hakujua kuwachagua marafiki. Mtume anafananisha katika hadithi sahihi, مثل الجليس الصالح كحامل المسك والجليس السوء كنافل الكير. يعني انتم على وهمزيش أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكاي نوات وليكو وزوري انتو ليكاب كار بزوري بيوات وزوري واتو وليكو جتنبوه لكما فين انتو عليه بيبا مسكي. Na bila shaka wewe ukitembea na muuza miski, ukikaa naye moja kwa moja utanukia kutokana na harufu yake nzuri. Na Mtume akatolea mfano wa pili, mtu ambaye anasuhubiana na anakaa vikao vya watu waovu ni kama vile wale wakuu wa vyuma, ima atayunguza nguo yako au utatoka na harufu iliyokuwa mbaya. Kwa hiyo ukimtwani Abu Bakr na kundi la masahaba wengineo, ni kama vile umesema Mtume alikuwa anakaa na wakuu wa vyuma, yaani alikuwa anakaa na watu wachafu, watu wabaya. Na ndio wale mashia Rafida wakawakufurisha jamaati mina sahaba, kuona kwamba hawa ni kama takataka, si lolote hawa. Hawa kina Abu Bakr hawafai hawa. Hawa ni masanamu hawa. Kisha mtu unasema sisi tunawaheshimu tu hawa. Kwani sisi makufari hatuwaheshimu? Tuna majirani zetu ambao sio Islam, tunawaheshimu. Na tukiwaheshimu kwani ni dalili kwamba wao tunasuhubiana nao katika dini? Ukisema mimi namheshimu tu Abu Bakr, nakuheshimu tu Umar, ni dalili kwamba yani wewe bado haujampa haki yake. Sisi pia tuna haki ya kuheshimu ambayo sio kwa Uislamu. Tunatakiwa tufanye nao muamala mzuri. Wapo majirani zetu tunaofanya nao biashara, tunaofanya nao nini, tunawaheshimu, lakini si heshima zao kwamba tunakubali kwamba wao wapo katika haki katika dini yao. Kwa hiyo hawa mashia, mtu anasema huyo Abu Bakr na Umar sisi tunamheshimu tu. Faya subhanallah, ndugu zangu katika iman, fadhila za masahaba akina Abu Bakr radhiyallahu anhu ni fadhila zilizokuwa kubwa, ambapo anasema Abdullah ibn al-Mubarak aliulizwa ani jamaa, ewe Ibn al-Mubarak, huyo ni Tabi al-Jalil, allama kabir, ambaye yeye ni muhaddith, ni katika wanazuoni wakubwa kabisa katika madhhabi. Aliulizwa kuhusiana na al-jamaa, makubaliano katika ya wanazuoni. Yeye moja kwa moja akasema Abu Bakar wa Umar. Akisema Abu Bakar, akisema Umar, basi hiyo ni al-jamaa. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam asema alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin. Ndiyo yeye kuzifuata sunna zangu na sunna za makhalifa wa uongofu ambao ni Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu anhum. Allah awaliye radhi. Ayuha al-ikhwa, ndugu zangu katika imani, katika fadhila kubwa pia ya Abu Bakar radhiyallahu anhu ni pale alipotawalishwa baada ya kifo cha Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na Abu Bakar radhiyallahu anhu alipoteuliwa hakuomba uongozi. Abu Bakar hakuomba uongozi wala hazikuwa tabia za masahaba, bali aliteuliwa yeye kuongoza baada ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Baada ya kuteuliwa, Abu Bakar radhiyallahu anhu akasimama kuwahutubia watu, ambayo ni khutba iliyobalera, khutba ambayo yenye mafundisho makubwa sana, khutba iliyojaa tawadhu, khutba iliyojaa uchamungu na hikma ya hali ya juu. Alisema nini Abu Bakar radhiyallahu anhu? Qala amma ba'd, ayyuha an-nas, akisema enyi watu, laqad wulidtu alaykum wa lastu bi afdalikum. Mmenitarua, mmenifanya mimi mnitawale, lakini wallahi mimi si mbora kuliko nyinyi. Na kama tulivyotangulia kusema, hii ni tawadhu waliokuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakifata nyayo za Mtume sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyyu daima yaqulu subhanak la nuhsi thanaa alayk anta kama athnaita ala nafsik. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema maneno haya mara kwa mara, utukufu ni wako ewe Allah, sisi hatuna uwezo, mimi sina uwezo kukutukuza wewe, wewe kama ulivyojitukuza katika nafsi yako wewe, ambaye mtume ni mcha Mungu mkubwa, ambaye ni mtu ambaye mwenye kufanya ibada ya hali ya juu, yeye mwenye akisema inni la astaghfirukum, mimi nakuzidini ucha Mungu. Na ndio Abu Bakar, pamoja na yeye kuwa ni afdal al-khalqi baada al-anbiya wa al-mursalin, anawaambia laqad wulidtu wa lastu bi afdalikum, mmenitawalisha, mmeniteua mimi niwe kiongozi, lakini mimi si bora kuliko nyinyi. Fa in ahsantu fa a'iduni, kama mimi nitafanya vizuri nitakutendeeni wema nyinyi ambao ninaokuongozeni, basi naomba mnisaidie. Wa in asa'tu fa qawwimuni, iwapo nitakwenda kinyume nitakosea, basi mnionyeshe. Yani haoni tabu yeye kunyooshwa. Leo katika sehemu nyingi, hata katika masaji, pengine umepewa wadhifa, ukitaka kuhojiwa tu baadhi ya mambo, basi jamani, mimi nimejiuzuru. Yaani kama vile mtu aweka mazingira asihojiwe jambo lolote. Lakini kiongozi wa Uislamu Abu Bakr radiyallahu anhu, ambaye huyu anaitwa ni sanamu ya Quraysh. Atukanwa sana mzee huyu, anaitwa ni sanamu wa Quraysh. Asema nikikosea ninyosheni. Kisha baada ya hapo akasema as-sidqu amana wal-kadhbu khiyana, ukweli ni amana. Na ndiyo maana yeye ile kunia yake ya Abu Bakr ilipata umaarufu mkubwa sana, mpaka baadhi ya watu hawajui jina lake kutokana na kumsadikisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walladhina ja'u bis-sidq wa fasaqa bi Qur'ani, inamuelezea Abu Bakr radiyallahu anhu. Aya nyingi zinaelezea utukufu wa Abu Bakr radiyallahu anhu, yule ambaye aliyekuja na ukweli kisha na yeye akamsadikisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakr. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar. Ni nani thaniya ithnain? Abu Bakr radiyallahu anhu. Wa sayajannabuha al-asqa alladhi uti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza wa sayajannabuha al-asqa. Inakuja kwa ismu tafdhil yattaqiy. الأتقى لأبو بكر رضي الله عنه أما يسمى الصدق أمانة والكذب خيانة. أقولي لأمانة لكني أروق لخيانة. نهي تذكية أمثيونا الله تبارك وتعالى الله أمتكاس موي وأبو بكر. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemtaja yeye Abu Bakr radiyallahu anhu ni siddiq. Kullukum kuntum kadhabta wa qala Abu Bakr saddaqta. Mwanzo wa da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nasi tunaelewa kwamba Abu Bakr alikuwa ni rafiki wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla bi'athati, kabla ya kupewa utume na baada ya kupewa utume. Kwa hiyo mara ya kwanza kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatangaza da'wa yake, Abu Bakr akamwambia saddaqta, umesema kweli. Tukio kubwa la Isra na Miraj, anamwambia saddaqta, umesema kweli. Na ndio maana akasema as-sidqu amana, ukweli wa ni amana. Wal amanatu kullu ma tu'tamanu alayhi min huquqi llahi aw huquqi al-ibad. Nadhuna wa yafsir amana kwamba ni kila jambo ambalo aliyoaminiwa mja juu yake, miongoni mwa haki za Allah au haki za waja. Kwa hiyo anajua huu uongozi ni amana, lazima niwe mkweli. Na amma al-kidhbu khiyana, uongo ni khiyana. Ya ayyuhalladhina amanu la taqulu Allaha wa ar-rasul wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah sema katika sura al-Anfal, enyi mlioamini msimfanyie khiyana Allah na mtume. Wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun, na mkathini amana zenu mnazoaminiana nyinyi kwa nyinyi, hali ya kuwa nyinyi mnajua jambo hilo ni baya. Kwa hiyo ndo anaelewa, anawahutubia kwamba jirani, ukweli ni amana, lakini na uongo ni khiana. Kisha katika hutuba yake akasema Abu Bakr, adhaifu fikum qawiyun indi hatta uriha alayhi haqqahu insha Allah, kwamba mnyonge kwangu mimi ana nguvu. Sio mnyonge aendelee kuwa na unyonge wake, hapana, kwangu mimi ana nguvu hata uriha ai arudahu mpaka nimrejeshe haki yake insha Allah. والقوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه ان شاء الله. Mtu mwenye nguvu kwangu hatopata haki kwa nguvu zake. Labda ana nguvu ya pesa, ana nguvu ya mali, ana nguvu ya mwili, kwa hiyo kutokana na vitisho vyake ndio yeye apate haki. La, kwangu mimi halitokuweko hilo, kwamba yeye atabaki kuwa ni wa kawaida mpaka niichukue ile haki ambayo yeye ataka kuichukua kwa nguvu insha Allah. Kwa hiyo hii ni hutuba ya dhahabu ambayo Abu Bakar radhiallahu anhu anawahutubia watu baada ya kupewa uongozi, na kama tulivyosema ni hutuba iliyojaa tawadhu, unyenyekevu, hutuba iliyojaa uchamungu, hutuba iliyojaa kujishusha. Hao masahaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akina Abu Bakar ambao wanadhulumiwa kiasi kikubwa kwa kuitwa masanamu na kuitwa waongo na kulaaniwa na watu, wakaandaa nyakati maalumu za kuwadai na kuwaombea dua mbayambaya, ambao hawa Mtume sallallahu alaihi wasallam amewatukuza akawapa sharaf na akamwambia anta fil janna, Abu Bakar fil janna, abshirhu bil janna, anta asiqun min an-nar. Zote hizi ni bishara, amemwita wewe ni katika watu walioepushwa na moto, wewe ni katika watu wa peponi. Sasa ubaya ulioje kwa yule ambaye anayesimama na akatokwa makovu katika mdomo wake kumtukana bwana mkubwa huyu. Jambo hili halikubaliki, na ahlu sunna wal jamaa wataendelea kuzungumzia utukufu wa masahaba maadamu Allah tabaraka wa taala amekwisha watukuza ndani ya Qur'ani al-Karim. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewatukuza katika sunna ambazo ni mutawatir, al-ulama na wengineo katika a'immatul a'lam wamezungumzia fadila za masahaba hawa, wakaandika vitabu vyao ambavyo vinasomwa na vitaendelea kusoma ila an taquma saa. Kwa kuwa nilipewa kuelezea manakibu za wote masahaba hawa wawili, basi pia tutapita kwa haraka haraka kumwelezea Umar ibn al-Khattab. Na kama tulivyosema kwamba laiti tukitaka kuzungumzia fadhila zao, au kama maulamaa wataandika manakibu yao, basi hata ukisi utajaa hali ya kuwa bado zile sifa zao zinaendelea. Imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam akiwaelezea masahaba wote hawa wawili kwa mpigo. Ndipo hadithi kama ile ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipoelezea masahaba kumi kwamba wao ni katika watu wa peponi, alimwanzia Abu Bakar fil janna wa Umar fil janna, kwamba Abu Bakar ni katika watu wa peponi na Umar vile vile yeye ni katika watu wa peponi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumtaja Abu Bakar, kisha akamtaja Umar ibn al-Khattab, kwa kuwa huyu ni wa pili kwa fadhila, ni wa pili katika daraja, ni wa pili katika kila mambo, na ndio afdhalu sahaba Abu Bakar thumma Umar thumma Uthman. Kwa hiyo hawa ni watukufu kuliko Uthman. Umar ni afdal min Uthman. Sayyidina Umar ni mbora kuliko Uthman. Sayyidina Umar ni mbora kuliko Ali ibn Abi Talib. Sayyidina Umar ni mbora kuliko Al-Hasan wal Husayn. Sayyidina Umar ni mbora kuliko Ali Zain al-Abidin. Sayyidina Umar ni mbora kuliko maimamu wote 12 ambao hawa wanatajwa na Shi'atu Rafida ni katika watukufu ambao yaalamuna al-ghaiba wanajua ghaib, bal hum ya'taqiduna anna a'immatahum kal-anbiya. Hawa maimamu daraja zao ni kama mitume, tena wanawazidi mitume. Fa wallahi Abu Bakar ni mbora kuliko hawa wote. Abu Bakar ni mbora kuliko hawa maimamu, na ana fadhila kubwa. Imethibiti katika hadithi ambayo hasanahu Al-Albani rahmatullahi alayhi wa ta'afahu ba'du qala law kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Al-Albani amefanya hadithi kuwa ni hasan, laiti kama utume ungelikuwa baada yangu mimi, basi ungelikuwa ni Umar ibn al-Khattab. Kutokana na uwezo wake aliyokuwa nao katika kuongoza, na leo asiyejua katika tarehe, Umar ibn al-Khattab ambaye yeye ndio alikuwa ni kinara katika futuhati al-Islamia, ukombozi wa nchi nyingi za Kiislamu. Nchi nyingi zimepandisha bendera ya Uislamu zikiwepo Fars, Rum, Turki na nyinginezo, ni kutokana na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ile miaka yake 10 aliifanyia vizuri, hakuwa akilala vizuri, akila vizuri, katika jitihada yake kubwa sana katika kuueleza Uislamu aliyotuachia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yaqulu Abdullah ibn Umar, anasema mtoto wake Abdullah ibn Umar sahibu sunna huyu, anasema ma nazala bin nasi amrun qattu faqalu fihi waqala fihi Umarun illa nazala fihi al-Qur'anu ala nahwi ma qala Umar. Anasema ibn Umar kwamba hakijateremka chochote kwa watu, jambo lolote tena kastu abada, halijateremka jambo lolote, halijatajwa jambo lolote na watu. Fakalu fihi, wakalisema watu hao, waqala fihi Umar, na Umar pia akasema, illa nazala fihi al-Qur'anu ala nahwi ma qala Umar, isipokuwa huteremka Qur'ani aya kutilia nguvu aliyoyasema Umar. Mangapi ambayo tunasoma katika ayatul Qur'aniyya ambazo tunazisoma na tutaendelea kuzisoma, zimeteremka kuunga mkono rai ya Umar ibn al-Khattab. Leo wote tukienda haram Makka kwa ajili ya manasik al-Hajj, tunaswali rakaa 2 baada ya tawaf ya maqam Ibrahim liwaya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Kwa hiyo tunasema kwamba jambo lolote ambalo walisema watu na Umar anasema, basi isipokuwa aya inateremka kutilia nguvu hoja ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Inna Allaha ja'ala al-haqqa 'ala lisan Umara wa qalbihi. Hakika ya Allah tabaraka wa ta'ala alijalia haqqi kupitia ulimi wa Umar, kupitia ulimi wa Umar na moyo wake, kwa sababu tayari moyo wake ulikuwa ni safi, ni mtu ambaye alikuwa akijitambua, ni mtu ambaye alikuwa ana daura kabira katika nashr da'wa wa nashr al-islami. Na vile vile katika riwaya nyingine katika fadhila za huyo huyo Umar ibn al-Khattab, akhrajahu al-Bukhari, hina sa'adana Umar ibn al-Khattab ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, faqala an-nabi li abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, iftah lahu wabashirhu biljanna. Bishara nyingine hiyo, Umar ibn al-Khattab alipokwenda kuomba idhin kuingia kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akamwambia Abi Musa al-Ash'ari, sahabi jalil, mruhusu aingie kisha umbashirie pepo, kwamba mwambie Umar, anta min ahli aljanna, wewe ni katika watu wa peponi. Leo huyu Umar ni salamu, leo huyu Umar ni adui mkubwa, bali anaitwa Umar ndio sababu hata ya kuenea zina, eti Umar ndio amekataza muta. Tutakuja kusikia hapa habari za muta mpaka unashangaa, huu wadui kwa sahabi jalil wameutoa wapi, ambaye Mtume anamwambia Abu Musa kwamba mpe ruksa aingie na umpe bishara ya pepo. Yaani Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Umar, wewe ni katika watu wa peponi. Atokea mshia Rafidha huko alikotoka, anasema Umar fi nar, Umar ni salamu, Umar hafai, Umar kadha, bali analaaniwa huyu. Wallahi law kana Umar kafir faqad muslim al-yawm. Ikiwa huyu Umar na ndugu yake Abu Bakar ni makafiri, nani Muislamu wa leo? Maisha yao yote wameotoa katika Uislamu, umri wao wote wameumaliza katika Uislamu, wamepambana katika Uislamu. Leo hata leo tunazungumza hapa, Uislamu ni kutokana na hasana zao, jitihada zao, mema yao, uchungu wao katika dini. Na ndio maana sallallahu alaihi wasallam mpaka anakufa yeye amewaridhia hawa masahaba watukufu. Qala Abu Musa fafatahtu lahu wabashartuhu biljanna, nikafungua ule mlango kisha nikampa bishara ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia ampe bishara. Ile riwaya ya kwanza Mtume kamwambia moja kwa moja kwa uso na macho, Umar fi aljanna. Na hii bishara ya pili amemwambia Abi Musa, mwambie Umar, wewe ni katika watu wa peponi. Bishara ya pili. Na vile vile Umar ni katika ahlu Uhud, Umar ni katika ahlu bay'at Ridwan, hawa wote ni katika watu wa peponi. Kwa hiyo bishara ngapi hizi anazozipata Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu kwa ulimi wa afdal al-khalq, mbora wa viumbe, ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tutenge uelewa wa Uislamu, tutaujua vipi Uislamu kama Mtume sallallahu alaihi wasallam ajaueleza huu Uislamu, hajatufikishia huu Uislamu? Kwa hiyo hizo ni katika fadhila za Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Indama maridha Abu Bakr qubayla wafatihi ashara ala sahabati bi-istikhlaf Umara fawafaqu wa kataba Uthman ibn Affan kitab al-ahd faqri'a ala al-muslimin faaqarruhu bihi wa sami'u lahu wa ata'u وهو أول من سمي أمير المؤمنين وصار عمر بن الخطاب مضرب الأمثال في العدل والزهد. كبير أباج أبو بكر رضي الله عنه أن يقوى أنه لمرض يكفتك أكواشرية مصحابة كما ومتوليش أبو بكر ومتوليش عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكافتيانا نكان ديك عثمان بروا معلومك التجمهيني إكثر مبيري وإسلام وكقبليانا نوكمسكريدا نوكمتي نيدي أكاوى أنتوى قوان ذكبتا ويتوى أمير المؤمنين بشارة جيلة ديو بشاره النبي بالشهادة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سعد النبي إلى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله فقال أثبت أعد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. أخرجه الإمام البخاري حديث مشهور أما يرسول صلى الله عليه وسلم أن يفاند كتك أهد جبل أهد أما يجب كتك شمال المدينة للجبل نتوم أكيونا أبو بكر كيونا يتو سلامه أكيونا عمر أزيتو سلامه يعني نتوم أن يسهبيانا نواتف وبايا وبايا كهذا جمع نتوم يكوناه kisha baadaye na Uthmani pia na huyu atukano mno lile jabali likatikisika. Mtume akalipiga kwa mkuu wake akakanyaga kwa mguu wake kisha akaliambia tulia wewe fama alayka illa an-nabiy, hakuwa juu yako wewe Uhud isipokuwa mtume wa siddiq na Abu Bakar ni siddiq wa shahidani na mashahidi wawili ambaye ni Abu Bakar Uthman na Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu. Na vile vile ahamu al-a'mal, kwa kumalizia, miongoni mwa mambo makubwa kabisa aliyoyafanya sayyiduna Umar بن الخطاب رضي الله عنه لإنشاء بيت المال الذي يعد بمثابه وزارة المالية لدولة الإسلامية. يعني كويش بيت المال أما وات وكويك الزاكة نوكتولي وات معلوم عن بعض ونوزمانية إلى بيت المال كويني متوقوالزا kufanya hivyo. Na vile vile istighadha al-hijra mabda al-tarikh al-islamiyya wa qad urifa fi ma ba'da at-taqwim al-hijri. Yeye ndio aliyeweka hata hizi tarehe za hijria. Mpaka leo hii sisi tunaelewa kwamba leo ni tarehe kadha, Jumada al-ula mwaka kadha, tunaelewa Shaaban, Ramadhani, taqwim yameweka Umar. Na vile vile katika mambo makubwa aliyofanya ni ikhrajul yahudi min jaziratil arabia, kuondosha mayahudi katika jaziratil arabia ambao sasa hivi wanaishikilia Quds. Tunaomba Allah tabaraka wa taala aipe uhuru Quds na awaondoshe wale mayahudi ambao zimewasikitikia laana. Kwa hiyo insha Allah naona muda wangu anapomkwisha, fanasalu Allah tabaraka wa taala أن يجعلنا من الذين يتبعون القول ويتبعون الصلاة. صلى الله على نبينا محمد. الحمد لله.